Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Bijna iedereen heeft wel een familielid of een buurman of een vage kennis die ooit eens is afgereisd naar een ver land om daar de bevolking met een vorm van ontwikkelingshulp vooruit te helpen. Misschien geeft u zelf geld aan een ontwikkelingsorganisatie. Maar een beetje naaste liefde kan natuurlijk helemaal nooit kwaad. Maar er is iets mis structureel met de manier waarop wij nu aan ontwikkelingssamenwerking doen. Dat moet anders, dat moet beter, dat moet eerlijker. En daar ga ik het vandaag over hebben met vier gasten hier bij mij in de studio. Olivier van Beemen, hij is onderzoeksjournalist. Hartelijk welkom. Ja. Sarah Kinsbergen, onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook welkom. Kiza Magendane, je bent politicoloog en schrijver, columnist. Welkom ook. Dank je wel. En Kees Zevenbergen, en die is de baas van Cord Aid. Welkom allemaal. Ja. Om meteen even knuppel in het hoenderhok ga ik jullie één hele korte vraag stellen, waarop ik ook een heel kort antwoord wil. En dan is het later wel tijd voor nuance. Maar even een beetje kijken hoe we staan. En die vraag is, bouwde stelling, moeten we stoppen met ontwikkelingssamenwerking? Olivier. Afbouwen. Afbouwen. Sarah. Stoppen met traditionele ouderwetse ontwikkelingssamenwerking, ja. Kiza. Nee. Oké. Afbouwen, traditioneel stoppen, ja. Nee. En Kees van Cord Aid. Zolang er onrecht is, niet stoppen nog. Oké. Stand. Niet stoppen zolang er onrecht... Niet stoppen dus. Onrecht is er altijd. Kees zegt dus niet stoppen. Dat zegt Kiezen ook. Twee. En de andere twee. En eentje zegt ja. Oké. Twee, anderhalf, half zo'n beetje. We gaan zo meteen de diepte in. Ik wilde even beginnen met jou, Olivier van Beemen. Ik zei al, je bent onderzoeksjournalist. Veel onderzoek gedaan op het Afrikaanse continent. En je bent hier nu, naar aanleiding van je meest recente onderzoek, dat verscheen een weekje geleden in De Groene. Ik probeer het even kort samen te vatten. Het is een, ik vond het een heel opmerkelijk verhaal over een Nederlandse zendeling in Malawi. En die man, Wim A., werkte ruim 10 jaar daar als ontwikkelingswerker voor meerdere organisaties. En dat ging voornamelijk over het aanbieden van onderwijs. Hij was financieel directeur en kon bepalen welke Malawiërs studiebeurzen kregen, wie er een baantje kon krijgen bij de scholen en zo. Is een man met best veel macht in die gemeenschap. En die vervolgens in twee verschillende gerechtelijke onderzoeken van behoorlijk zware feiten werd beschuldigd. Namelijk ontucht, seksuele chantage en machtsmisbruik, was in jouw verhaal te lezen. Is deze Wim A. inmiddels berecht? En zo ja, is hij niet meer werkzaam nu in dit ontwikkelingsveld? Nee, hij is nog niet berecht. Die zaken die dateren al van 2020. Er zijn in totaal 9 meerderjarige mannen en 3 meerderjarige vrouwen die aangifte tegen hem hebben gedaan. En die zaak die traineert, maar hij is er zelf in geslaagd. Zijn advocaten in Malawi zijn er in geslaagd om de zaak van de mannen van de strafrechter naar het constitutioneel hof te krijgen, naar het grondwettelijke hof. Ja. En dat is best wel een prestatie. Want dat gaat er in eerste instantie in elk geval niet meer om of hij, of hij machtsmisbruik heeft, of hij seksueel misbruik heeft gepleegd, of mensen tegen hun zin dingen hebben gedaan, maar of homoseksualiteit überhaupt strafbaar gevolgd is. Kan worden. Ja, want het is strafbaar in Malawi, maar Malawi is een land waar het relatief tolerant is. Je hebt een aantal zachtaardig, zou je bijna kunnen zeggen. In veel Oost-Afrikaanse, Zuidelijk-Afrikaanse landen heb je nog Britse koloniale wetgeving die homoseksualiteit echt verbiedt. Die heb je dus in Malawi ook. Maar Malawi is dan wel een land dat in principe redelijk, ja, dat in principe niet vervolgt. Heb je, je hebt daar in Malawi allerlei mensen gesproken, een oud-minister, je hebt app-berichten gezien, je hebt je heel goed in die zaak verdiept. Heb je deze A zelf, Wim A. zelf ook getraceerd of niet? Ja, ik heb met hem ge-e-maild en geappt. Hij wilde niet geïnterviewd worden. Maar ik heb wel contact met hem gehad. En hij is er dus, wat wel knap is van hem in zekere zin. Hij komt zelf uit Staphorst, dus echt van de Bible Belt. En ook als Bible Belt ontwikkelingsman daarheen gegaan? Heb ik geloofd. Ja, want je noemde vooral onderwijs. Ze brengen inderdaad onderwijs. Maar het is wel heel belangrijk voor ze om het woord van God over te brengen. Ze zijn ook echt zendelingen. Zij willen mensen... Ze noemen het zelf geen bekeren, maar ja, ik noem het wel bekeren. Het is gewoon een ouderwetse katholieke missie eigenlijk. Maar dan reformatorisch. Ja. Dus hij stelt zich nu een beetje op als homo-activist eigenlijk uit Staphorst in Malawi. Dus dat is wel een opmerkelijke, of in ieder geval symbool voor homorechten in Malawi uit die reformatorische hoek, uit de Bible Belt. Ja. Nog even, want dit is een detective verhaal wat jou ineens zomaar ten deel viel, want dat was natuurlijk niet jouw reden om naar Malawi te gaan. Of wel, waarom ging je er überhaupt heen? Nee. Was dat om ontwikkelingszame kleine instellingen te onderzoeken? Of waarom was je er? Ik ben nu een groot onderzoek aan doen naar de organisatie African Parks. Dat is een organisatie die natuurparken beheert over het hele continent. En kort voordat ik wegging naar Malawi, waar ze een aantal van die parken beheren, las ik in het AD Utrechts Nieuwsblad over zendelingen die echt naar Malawi gaan om mensen te bekeren, om hun religie te veranderen. En ik stond daar wel echt van te kijken. Dat het nog bestaat. Ja, precies. En ook de manier waarop ze praten. Je hebt natuurlijk hele debatten over ontwikkelingssamenwerking. We gaan het hier uitgebreid over hebben, maar... Je hebt ook de decolonisatie. Hè? Het gaat om rechtvaardiger, om eerlijker machtsverhoudingen. En als je dan mensen hoort praten, zinnen zeggen als Malawiërs, als Malawische wezen een bordje pap krijgen, dan zijn ze net zo blij als kindjes hier twee iPads tegelijk in hun handen gedrukt krijgen. Ja, zijn dit woorden van mensen voor deze stichting? Dat is een kleine stichting, hè? Het zijn twee kleine stichtingen waar mijn artikel over gaat. Dus uit die reformatorische hoek, Stefanos en Timotheos. En daar heeft deze A voor gewerkt. Ja. Nou, noem jij Malawi, vond ik zo'n mooie term, wil ik even weten. Een typische donor darling als land. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat is een term die gebruikt wordt voor een land dat aantrekkelijk is voor ontwikkelingsorganisaties om daar actief te zijn. En wat een hoge ambtenaar uit Malawi me verteld heeft, is dat veel mensen zien Malawi als Afrika voor beginners. Dat is een beetje een vervelende term, maar hij zei het zelf. Dus in de zin van, het is vrij stabiel, het is vrij comfortabel, het is veilig. Het is geen Democratische Republiek Congo bijvoorbeeld. Het is geen Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat zijn hele moeilijke landen waar vreselijk veel geweld en moeilijke oorlogen. Ja. Dus Malawi, je hebt ook een heel mooi meer. Je kan in het weekend lekker naar het strand. Het is vrij klein en overzichtelijk. Je hebt mooie natuurparken. Goed toeven. Met wild erin. Dus in die zin is het... Dat wordt misschien wel eens onderschat ook. Dat ontwikkelingssamenwerking... Ja, organisaties gaan liever naar plekken waar je toch ook wel een beetje normaal kunt leven dan naar hele moeilijke plekken die misschien wel meer hulp kunnen gebruiken. Dat zegt eigenlijk ook alweer zoveel. Toch? Ja. Nou, oké. We komen zo bij je terug. Ik wilde even naar je buurvrouw Sarah Kinsberg onderzoeken, dus bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Jij doet al jaren onderzoek naar ontwikkelingshulp. En dan met name juist naar dat soort kleinschalige, hè, die kleine particuliere instellingen waar Olivier dus nu tegenaan liep. Ja, dan toevallig een vanuit de Bible Belt. Dat is iets heel anders dan Coordate van Kees Zevenberg ook hier aan tafel. Hè? We proberen eens te schetsen, wat zijn dat dan voor instellingen? Nou, dat zijn echt kleinschalige en over het algemeen volledig vrijwillig gerunde ontwikkelingsorganisaties, opgericht door een soort van doodgewone mensen. De buurman, de buurvrouw bij jullie in de straat. Iedereen kent meestal wel zo iemand die vaak naar aanleiding van een reis of een langere verblijf in een ontwikkelingsland besluit van, ik wil ook een actieve bijdrage leveren, en die naast misschien een donatie aan Coordate bijvoorbeeld beslist om zelf zo'n stichting op te richten. En in Nederland, maar niet alleen in Nederland, zijn er enkele duizend van dit soort stichtingen die bestaan naast een overheid die actief is op het gebied van internationale samenwerking en grotere gevestigde ontwikkelingsorganisaties. Heb je dus een veelheid van dit soort partijen. Ja. En als uit het verhaal van Olivier van Beemen blijkt dan ook dat daar dus eigenlijk, ik weet ook niet of dat heel erg zo moet, eigenlijk helemaal geen controle op is. Want het kan bestaan uit één of twee goed bedoelende burgers die crowdfunding doen en vertrekken. Ik bedoel, wat voor controle is er mogelijk op wat zich daar dan vervolgens afspeelt en hoe zij die mensen benaderen en ook hoe ze het vervolgens weer achterlaten? Dat is heel ingewikkeld. Hè? Kijk, ik denk in Nederland is er heel veel administratieve last ook voor kleine stichtingen. Hè? Als je registreert bij een Kamer van Koophandel of je hebt een registratie als een ANBI, een algemeen nutbeoogende instelling bij de Belastingdienst, dan komt dat met allerlei vormen van controle. Maar vanaf dat je internationaal gaat opereren en je werkt bijvoorbeeld in Malawi, ja, dan is het heel eenvoudig om best wel wat vrij spel te krijgen. En denk dat dat ook wat eenvoudiger is voor kleinere stichtingen om onder de radar te opereren. Ik denk wel dat het belangrijk is om te benadrukken dat voor het gros van de mensen die actief is op het gebied van internationale samenwerking, of dat dan nu bij een overheid is of een grote ontwikkelingsorganisatie of een kleine, om even met Rutger Bregman te spreken, de meeste mensen deugen en de meeste organisaties deugen ook. Of dat dan nu grote organisaties zijn of kleine organisaties. Maar zoals het voor overal geldt, zijn er mensen met verkeerde intenties. Er zijn mensen die misschien wel doelbewust een organisatie opzoeken vanuit het idee, hier kan ik financieel of andere Tuurlijk. Vormen van misbruik Nee, dat is ook niet het beeld wat we willen schetsen. Het is meer dat, natuurlijk, het verhaal van Olivier, daar liep hij dan toevallig tegenaan. Dat is dan een rotte appel manier. Maar natuurlijk is dat zo. Het gaat er meer om wat voor controle heb je en vooral ook wat voor nakontrole. Er kan ook iets ineens weer ophouden. En of je draagt het niet goed over en je hebt een schooltje gesticht en dat soort na 2 jaar waarin, omdat, begrijp je, dat bedoel ik meer. Ja, ik denk dat er zeker dat er voor een aantal organisaties geldt dat ze misschien wel opereren in een aantal landen, bijvoorbeeld Afrikaanse landen, en het soort beschouwen als een speeltuin. En ik zeg dat met veel respect voor die mensen die deze organisaties oprichten. De bedoelingen zijn goed, bedoel je? De bedoelingen zijn goed. Over het algemeen genomen zijn die bedoelingen goed, maar controle ter plekke, zeker bij kleinere stichtingen, kunnen zich daar vaak makkelijker aan onttrekken. En dat kan echt een risico inhouden als je mensen hebt die of verkeerde bedoelingen hebben, of mensen die toch niet helemaal goed weten waar ze mee bezig zijn, dan is het maar de vraag van ja, hoe effectief ben je bezig? Wat voor impact ben je eigenlijk aan het maken? Ja. Voordat ik naar de andere 2 gasten ga, wil ik even met jullie luisteren naar een stukje interview wat is opgenomen door Argos-verslaggever Judith Konijn. Je zou kunnen zeggen dat ontwikkelingssamenwerking eigenlijk begon in de koloniale tijd, zou je kunnen zeggen, als je het ziet als een neo-koloniaal iets. De vraag is hoe die ontwikkelingssamenwerking zoals we die nu kennen eigenlijk is ontstaan. En daarvoor gaan we even luisteren naar Paul Hoebink. Hij is emeritus hoogleraar culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. En zoals ik zei, Judith Konijn ging naar hem toe voor een heel klein college. Laten we even luisteren. Het echte begin situeren we in 1949... wanneer de Verenigde Naties een programma voor technische hulpverlening afkondigen. En technische hulpverlening betekent eigenlijk het overdragen van kennis. Dat gebeurde vooral door het uitzenden van westerse deskundigen naar die landen. Maar het kon ook zijn mensen hierheen halen met beurzen om een onderwijsprogramma te volgen. En dat programma van de Verenigde Naties was eigenlijk het begin van de moderne ontwikkelingshulp, waarbij Nederland uitermate succesvol was, omdat een aantal mensen die uit Indonesië terugkwamen allemaal ingezet konden worden in die programma's van de Verenigde Naties. Daarnaast kwam er in die jaren 50 financiële hulp vanuit met name de Verenigde Staten. Die hulp was bestemd voor Taiwan en Zuid-Korea en had het doel om die landen economisch vooruit te helpen, zodat ze als voorbeeld konden dienen tegenover het communistische China. In de jaren 60 brak een nieuwe periode aan. Europese landen hadden de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog achter de rug en kregen ruimte om zelf hulpprogramma's op te zetten. En toen, eigenlijk in relatief korte tijd, is die technische hulp is 1/3 van de totale hulp geworden. En de financiële hulp, hulp bedoeld voor investeringen in ontwikkelingslanden, is binnen de kortste keren 3 keer zo groot geworden. Omdat ook landen als Zweden, Denemarken, Noorwegen, Nederland allemaal hulp begonnen te geven. De jaren 70 is eigenlijk een fase waarin dat min of meer geconsolideerd wordt, waarin steeds meer landen hulp gaan geven, waar ook de budgetten groeien. Er ligt vanaf 1970 de afspraak dat we 0,7% van ons bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp zullen besteden. Nou, we zien in 1974 dat Nederland samen met Noorwegen een van de eerste is die dat haalt. En vlak daarop zie je dat ook Zweden en Denemarken dat halen. Maar dan komen de jaren 80. De Britse premier Margaret Thatcher en Amerikaanse president Ronald Reagan hebben andere ideeën over de economie dan hun voorgangers en voeren een zogenaamde krapgeldpolitiek. Daarbij moet zo min mogelijk geld worden geleend en hogere rentes worden gevraagd. Ondertussen is er een economische crisis. En dat treft ook ontwikkelingslanden. Vanaf augustus 82 zie je ook dat die crisis compleet doorslaat naar in vooral Latijns-Amerika, maar naar de hand ook naar andere landen. En dan komen ze terecht bij het Internationaal Monetair Fonds en bij de Wereldbank om daar programma af te spreken in ruil voor herstructurering van de schulden. En dat betekent dat zij gedwongen worden programma's te aanvaren. Daarin wordt vooral vereist dat er forse bezuinigingen plaatsvinden. En je kunt natuurlijk op allerlei manieren bezuinigen, maar dit ging vooral ten koste van onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en dergelijke. Nou, dat leidde in bijna alle landen tot een verdiepte crisis. Er werd niet echt meer geïnvesteerd. Nee, alleen bezuinigd. En dat is door met name UNICEF zwaar aangekaart eind jaren 80, waarin UNICEF zei, ja, dit is structurele aanpassing, maar zonder een menselijk gezicht. Door jullie toedoen is bijvoorbeeld de kindersterfte toegenomen door die bezuinigingen op gezondheidszorg. Is het aantal kinderen dat naar school gaat sterk afgenomen, terwijl we juist de jaren daarvoor hebben gezien dat het fors omhoog ging. De roep van UNICEF werd gehoord. Midden jaren 90 besefte de Wereldbank dat het anders moest en dat er op een meer sociale manier naar programma's moest worden gekeken. Ontwikkelingslanden werden vanaf toen niet langer gevraagd om een zwaar bezuinigingsprogramma, maar programma's in armoedebestrijding. Dus armoedebestrijdingsprogramma's waarin de nodige aandacht was ook voor onderwijs en gezondheidszorg. Nou, dat heeft echt voor een grote verandering gezorgd. Rond het jaar 2000 schaarden alle landen en partijen die geld gaven, donoren, zich achter deze idealen, waardoor er weer veel meer aandacht kwam voor onderwijs en gezondheidszorg. Het leidde er ook toe dat hulp nu grootschaliger kon worden gesteund. Het ging niet meer om losse projectjes, maar om, zoals ze dat noemen, sectorsupport. Bijvoorbeeld de sector onderwijs. Je krijgt voor dat programma wat je hebt voorgelegd voor de komende 3 jaar zoveel miljoen euro vanuit, noem maar wat, Noorwegen, Zweden, de Wereldbank, Europese Unie. En dan werd er veel meer als eenheid geopereerd om zo'n programma naar voren te brengen en ja, daar succes mee te hebben. Dat was Paul Hoebink, emeritus hoogleraar ontwikkelingsstudies, met een korte geschiedenisles over de ontwikkeling van ontwikkelingshulp. Vanmiddag kan ik dat woord niet meer uitspreken. Ontwikkeling van ontwikkelingshulp. Kees Zevenbergen hier aan tafel, wat ik al zei, directeur van CoordAid. U heeft die ontwikkeling die nu heel snel even geschetst werd, hè, eigenlijk vanaf uw eerste levensjaren meegemaakt. Mag ik wel zeggen, of niet? Maar ja, misschien niet helemaal. Jawel, vanaf het begin. U was nog een peuter, denk ik. Nee, met de paplepel ingegoten. Ja. Mijn vader was een van de laatste bestuursambtenaren in Nieuw-Guinea. En ach, zoals ook Paul net zei, die generatie ging, heel veel daarvan ging het ontwikkelingswerk verder. En hij werd landendirecteur voor SNV in Zambia. En ik was een klein mannetje daar, dus ik ben opgegroeid. In Zambia, ja. In Zambia en Kenia. Ja, en hoe zag het koor eruit wat daar werkte als ontwikkelingsmedewerkers? Een beetje naar analogie wat ook Paul net schetste. In de 60er jaren waren de ontwikkelingswerkers hele jonge Nederlandse mannen en vrouwen, 22, 23, 24 jaar oud, middelbaar geschoold, landbouwdeskundigen, veeteeldeskundigen, verpleegsters. En die werkten gewoon één op één met arme mensen in de bush van Zambia. Eén op één. Mm-hmm. Eén op één. Dus daar waren gewoon letterlijk boerenzoons uit Friesland die een goede scholing hadden gehad, een mbo-scholing. En die gingen uitleggen hoe je Barneveldse kippen hield, het voeren met Friese koeien om moest gaan. Dat was het ontwikkelingswerk, één op één. In die tijd. En dus ook heel erg gericht op, want als wij straks weer weg zijn, weten jullie in elk geval hoe het moet. Het bekende verhaal van, en ik geef je niet elke dag vis, maar ik leer je vissen. De eerste versie van technische hulp, zoals Paul het net benoemde, ging letterlijk van één op één. Ik ben ermee opgegroeid. Zelf ook in dat vak terechtgekomen. Ja, uiteindelijk niet zo verbazingwekkend. Nee, natuurlijk. Dat is en dan, heb je de, dan zit je alweer in de jaren 80 en komt er een volgende fase. Dus. Precies. Dus in de jaren 80 nog steeds ontwikkelingsprojecten uitvoerend. In die tijd was de generatie ontwikkelingswerkers, dat waren mensen van mijn leeftijd, allemaal afgestudeerde academici, of bijna allemaal. Maar nog altijd Nederland. Dus het eerste ontwikkelingsproject waarin ik zelf werkte, dat was, zat vol met Nederlandse, goed geschoolde, jonge mensen. Maar niet meer 2,23, maar 8,29. Mm-hmm. Niet meer één op één met boer en boerinnen werkend, maar met, in mijn geval, met gemeenteraden werkend. Dus dan ben je al één abstractieniveautje hoger. En dan weer 10 jaar verder, ik heb jarenlang in dit vak gezeten, dan waren mijn collega's goed geschoolde Malinese en Tanzaniaanse en Keniaanse vakmensen. Dat was eigenlijk de derde fase. Dan zit je dus al in de jaren 90. Ja. En dan steeds meer zie je dat er lokale deskundigheid ontstaat. Overal komen mensen uit universiteiten, die weten steeds meer van wanten. Dus in die tijd was ik een van de weinige Nederlanders. Nu, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Coordate landenkantoor in Mali, zit daar één expat, de directeur, met een gehele nationale staf. Dus je, en die overigens niet meer één op één met boeren en boerinnen werkt, maar die werkt op nationaal niveau als adviseur van het ministerie van Gezondheidszorg, of het ministerie van Landbouw, of het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is wel helemaal weg, dus bij het één op één, dat is daar gewoon overheid helemaal, ook. Dat is, hè, dus wat je ziet, er zijn steeds meer lokale partijen, nationale partijen, zowel in de individu als in de kennisinstituten of de lokale NGO's. Of maar de dan heb je het wel over een land. Ik wil graag naar Kisa Magandane toe. Maar dan heb je het wel over een land waar dat mogelijk is. En er zijn natuurlijk ook veel landen waar het nog niet zo is dat daar überhaupt, nou, die ontwikkeling zich heeft voorgedaan. Dat ze de mogelijkheid hebben gehad om een klasse te ontwikkelen die dat zelf aan gaan kunnen. Onderschat niet ondertussen. Zie je, ik onderschat het zelf. Zo bedoel onderschat ik maar. Niet hoeveel nationale deskundigheid er overal in de wereld al. Dus de gedachte dat dat domme sukkels zijn, zeg het maar even mijn woord. Ik dat is een probeer het duidelijk gedachte te maken waar de vooroordelen liggen. Dat is niet meer aan de orde. Kisa Magandane. Misschien om toch hierop in te gaan. Maar vanzelfsprekend, ga je gang. Wat ik hier proef, om te beginnen bij de technische hulp waar professor Hubing het over had, spelen een paar belangrijke rollen. Belangrijk om te benadrukken dat ontwikkelingshulp, zoals dat heette, en ik hoor u dat consequent noemen. Ja, je wil het samenwerking. Nou ja, of ik hoor hier internationale samenwerking, heeft Sarah het over gehad. Ik geloof dat hulp ook al verandert, dat het tegenwoordig altijd samenwerking. Ja, vraag niet over ontwikkelingssamenwerking. Toen zei ik niet stoppen, omdat het inderdaad gaat om samenwerking, wisselwerking. En het idee dat wij ook hier ook iets te ontwikkelen hebben. Misschien gaan we daarover hebben. Maar die oorsprong van ontwikkelingshulp was niet alleen maar liefdadigheid. Het ging ook gepaard met prestige bijvoorbeeld. Er moest ruimte komen voor Nederlandse ondernemers en onderzoekers om internationaal aan de slag te gaan. En wat Kees hier net illustreerde, hij heeft zelf meegemaakt. Ik denk dat dit een perfecte illustratie is van het ongemak van het huidige model van internationale samenwerking. Namelijk, we sturen mensen vanuit het noorden. Kees had het over deskundigheid. En we moeten onszelf afvragen, wie bepaalt precies wat er deskundigheid is? En in de analyse van professor Hubing en Paul kon je eigenlijk horen dat er een model van ontwikkeling is waar we landen naartoe moeten ontwikkelen. En ja, dat is een dominant gedachte in de jaren 60. Ja. Dat de ontwikkeling een lineair proces is. Nee, maar dat bedoel en je, eigenlijk moet iedereen zich richting West-Europa ontwikkelen. En daar, nee, dat begrijp daar ik. Maar dan heb je het over de ontwikkeling van hoe een maatschappij zich zou moeten ontwikkelen. Maar dit wordt een beetje technisch, maar ik wilde namelijk even uit elkaar houden. Maar dat is belangrijk. Jawel, maar ik wilde even uit elkaar houden of je het hebt over technische ontwikkeling gewoon om mensen een bepaalde techniek, waardoor ze veel meer bijvoorbeeld zouden kunnen verdienen uit hun landbouw, iets technisch te leren. En dan heb ik het dus niet over, wij zullen jullie even leren hoe een democratie in elkaar zit en hoe, wat voor geloof je wel of niet moet beleiden. En zo maar moet je je maatschappij inrichten. Maar dat is de basis van ontwikkelingssamenwerking zoals we het kennen. Als je nog dieper gaat dan wat professor Hubing vertelde, ja, kom je al bij het koloniale project, ja, slavenhandel. Dat wilde ik kom zo bij jou, Kees. Het is gekenmerkt door een machtrelaties waarbij het noorden de kennis heeft en het zouden ontwikkeld moet worden. Daarom wilde ik je even. Sorry, het klinkt naar, maar ik moet je onderbreken, want anders wordt het te lang op één ding. Maar jij hebt ook vaak geschreven, hè, in jouw columns en verhalen en exposés in NRC, dat jij zegt, het huidige beleid riekt gewoon naar kolonialisme. Dat is zo. dat heb je vaak geschreven. Reden ook waarom je zei, ik zou eigenlijk, toen schreef je, ik zou wel willen dat het afgeschaft moest worden. Nu ben je erop teruggekomen, want dat is misschien ook wel wat erg drastisch. Maar goed, maar in elk geval dat koloniale zou eruit moeten. Maar dat zit kennelijk erg diep in ons gebakken. Dat probeer ik net uit te leggen, want kolonialisme gaat om het idee dat je mensen overneemt en dat ze geen zeggenspraak hebben, zeggenschap hebben. Zeggenschap zelf hebben, ja. Het heeft ook te maken met het denken. Dat probeerde ik net uit te leggen. Het idee dat wij hier weten hoe de wereld in elkaar zit. Dat is duidelijk. Dat is in principe de basis van ontwikkelingssamenwerking zoals we het kennen. Maar we moeten wel onderscheid maken nog steeds tussen al die individuele bedoelingen. Tuurlijk. Sarah had het net over de meeste mensen deugen. Ik denk dat het ongemak en de kritiek van het huidige systeem gaat om structuur. En dat is het is een systeemkritiek en het is veel complexer debat dat we in dit gesprek in ieder geval niet zullen oplossen. Maar ik denk dat het daarmee begint. Het onderscheid tussen structuren, machtsverhoudingen, hoe in ons denken de ander ontwikkeld moet worden. En aan de andere kant, mensen van goede bedoelingen, ook hier in het Westen, die een bijdrage willen leveren aan mensen. En dan maak jij dus ook het verschil tussen die kleinschalige dingen, hè, waar Sarah het over had. En Olivier, ik geef jou zo het woord. Neem het woord. Ja, tuurlijk. Wat ik heel erg herken bij die zendelingen, hè, dat precies wat Kisa Magandaan zegt. Zij willen nog steeds echt, dat verbaast mij zo eraan, mensen helemaal veranderen. Ze willen hun eetpatronen veranderen. Ze willen hun religie veranderen. Ze willen de geesten uitbannen. Malawi is 80 jaar gekoloniseerd geweest. Er komen al 150 jaar missionarissen en andere zendelingen. Die religie en hun eigen tradities hebben het wonder wel overleefd. Maar dan anno 2022, 2023 zijn er dus nog steeds Nederlanders die willen komen en die zeggen van, jullie voorouders leven niet voor als geesten. Bijna overal in Afrika geloven mensen ook hoog opgeleid dat voorouders voortbestaan als geesten, aan wie je ook advies kan vragen. En dat willen ze dan uitbannen en ze willen het christendom als alternatief bieden. Dat begrijp ik, maar dan schetst jij dus nu wel weer deze kleinschalige, een klein vanuit de Bijbelbelt op een klein, dat is wat anders, Kees, van Kortheid mag ik aannemen, dan Kortheid voor ogen heeft. Die gaan daar toch niet heen met het idee van eerst die heidenen. Ik vraag eerst even Kees, dan kom ik weer bij jou. Ik wil even horen wat hij te zeggen heeft over hoe Kortheid hier naar kijkt. Net als Sarah zegt dat de meeste mensen deugen en de meeste kleine ontwikkelingsorganisaties zo deugen ook de meeste grote ontwikkelingsorganisaties. Doen dat allemaal met de beste wil van de wereld om er een mooiere plek van te maken. Nou, maar wat Olivier zegt, of kijk, zo twee of drie van die zendelingen die zeggen, wij willen dat jullie voorouderverering, moet je mee ophouden, anders komt het nooit goed met je. Ik denk zegt Cor deed dat ook. Die mensen ook deugen. Nee, die doen dat ook uit de beste bedoelingen. Begrijp ik. Ja, maar wij zeggen altijd geloof, hoop en liefde. Wij zijn van de hoop en de liefde en niet van het geloof. Wij zijn niet, Cordate is niet op de wereld om het geloof te verspreiden. Cordate werkt wel veel samen met kerken en kerkelijke organisaties die tot de beste en de grootste noodhulpverleners in de wereld horen. Dus wij zijn niet van het geloof verspreiden. Ik ben het overigens met jouw analyse wel eens dat als je goed kijkt naar ook wat Cordate doet, is een van de diepste onderliggende drijfveren dat wij denken te weten hoe het moet in de wereld. Doe als ons, dan komt het goed. Doe als ons in je landbouwbedrijf of in het organiseren van je gezondheidszorg, in het organiseren van je maatschappij. Ga decentraliseren, ga democratiseren. Ga meedoen in de wereldhandel, dan komt het goed. Dat is ook bij Cordate, heel diep zit dat in ons westerse denken. Sarah Kinsbergen, over even dit koloniale denken en raciale denken nog. Hè? Voor mij komt dat recht op neer en ik denk dat ik daar, Kisa, dat ik daar jou ook hoor zeggen over decoloniseren van onze mindset, van ons hoofd, van ons hart. En dat geldt voor ons hier in Nederland bijvoorbeeld, maar ook voor mensen aan de andere kant van de wereld. Wij zijn allemaal doordrongen van ideeën over ongelijkheid die zo diep in onze vezels zitten en daar vanuit handelen en van daaruit denken wij. En ik denk dat dat ertoe bijdraagt dat we binnen ontwikkelingssamenwerking, of dat er nu grote of kleine organisaties zijn, overheden of particulier, dat wij hier in het globale noorden toch blijven denken vanuit het idee, er zijn daar problemen, wij weten hoe het opgelost moet worden vanuit een bepaald, inderdaad, lineair gedachtegoed. We gaan die oplossingen brengen. En in het zuiden, ook in mijn onderzoek, vaak mensen tegengekomen die ook heel begrijpelijk doordrongen zijn van die gedachten. En ik denk dat we daar met ons allen van moeten loskomen om te komen tot een soort van progressieve manier van internationaal samenwerken, waar ik van denk dat een woord als lotverbondenheid centraal zou moeten staan. Vanuit het idee, wij wonen hier samen op deze planeet. Onze problemen, de uitdagingen waar wij voor staan, die zijn best wel complex. Als wij die willen oplossen, dan moeten wij dat in gezamenlijkheid doen. En dan is dat niet meer het idee van, oh, de problemen zijn daar, oplossingen liggen hier, daar gaan we het echt niet mee komen en daar moeten we echt achter ons laten. Goed, dat is een enorme mindset. Kiesa, ik wil nog even naar jou, want dat vergeet ik helemaal te zeggen, terwijl dat best van belang is. Jij komt oorspronkelijk uit Congo, hè? Klopt. En bent via vluchtelingenkampen in Tanzania? Klopt, naar Nederland. Naar Nederland. Hoe ben je uiteindelijk in Nederland terechtgekomen? Ik ben een uitgenodigde vluchteling via een VN-programma. Oké, en dus is dat eigenlijk ook ontwikkelingshulp? Ja. Ja, ik ben geholpen door ontwikkelingsorganisaties in een vluchtelingenkamp. Ja. Dus als we het hierover hebben, het is niet een van andere abstracte analyse over wat wel of niet werkt. Ik weet hoe belangrijk dat is en daarom pleit ik voor het onderscheid tussen aan de ene kant systeemkritiek op fout gaat. En je had net een paar van mijn stukken genoemd waarin ik mijn kritiek uit. Ten eerste, als je nadenkt over wat is nu precies het probleem? Want ik heb dat onszelf. Ik vind dat we tot nu toe die probleemanalyse niet gemaakt hebben. Waarom hebben wij überhaupt gesprekken over de problematische aspecten van ontwikkeling? Maar de probleemanalyse is wel hier en daar al even naar voren gekomen. Kan jij hem concreet in drie zinnen schetsen? Misschien om drie dingen te noemen. Ik denk dat in de eerste plaats dat ontwikkelingsorganisatie een gat vullen die door de staat vervuld zou moeten worden. Dus wij wonen in een systeem waar ik als individu verbonden ben met een land. En als dat land niet voor mij kan opkomen, dan zijn organisaties als Koorden, dat doen ze in Congo bijvoorbeeld, genoodzaakt om iets te doen. Maar het is niet een ideale situatie. Ten tweede, ik denk dat organisaties, met name grote NGO's, zelf onderdeel zijn van het systeem. En dus eigenlijk onbewust profiteren van het systeem dat ervoor zorgt dat bepaalde mensen arm zijn. En als laatste, ik denk dat NGO's, in veel gevallen, en Dambi Samoyo is denk ik een bekende stem hierin, een concurrentie vormen met bijvoorbeeld lokale overheden door de beste mensen naar binnen te halen met lokale ondernemerschap en met lokale organisatie. Kees noemde al dat die verschuiving al plaatsvindt, dat veel van de activiteiten steeds lokaler worden. Maar je ziet nog steeds dat veel van de activiteiten via grote organisaties gaan, waardoor overheden, zowel nationaal en lokaal, in zuidelijke landen, vrij weinig te zeggen hebben. En het belangrijkste, en ik denk dat de fundamentele kritiek nu in het debat is dat organisaties zonder dat ze het doorhebben, eigenlijk die ongelijke machtsverhoudingen en misschien racistische gedachtegoeden reproduceren. Kees van Zevenbergen van Koordet, is het inderdaad dat is interessant wat jij schetst, dat die organisaties in plaats van de plaatselijke regering, gewoon de plaatselijke of de landelijke overheid van een land als Malawi, neem ik maar weer even als een voorbeeld, die staan eigenlijk buiten spel omdat de grote organisaties daar zitten en het al doen. Laat ik een voorbeeld geven. Heerlijk. Pak ik de Democratische Republiek Congo, waar Kiza vandaan komt. Zeker. Zo groot als Europa, van Frankrijk tot en met Polen. Zo'n groot land is dat. Corit is daar verantwoordelijk voor de distributie van HIV, AIDS en TB-medicijnen. Een groot Global Fund-programma. Ja. Waarom? Omdat de overheid dat niet doet. Precies. Dus wij vullen een gat. Ja. Overigens, als je het gat niet vult, dan zijn er wel miljoenen mensen die daar ontzettende last van hebben. Ja. Dus vanuit lotsverbondenheid, we moeten toch wat doen, stappen wij in dat gat. Dat is helder. Dat doen we overigens met 33 nationale partijen. Dus het Global Fund sluit het contract met Corit en wij onderbesteden dat enorme klus, die enorme klus, aan 33 Congolese organisaties die dat allemaal in een bepaald geografisch gebiedje doen. Idealiter zou het geld van het Global Fund niet naar Corit gaan, maar naar het ministerie van Exact, dat bedoel ik. Komt er een moment waarop dat gat wat jullie nu, omdat het moet vullen, dat je de boel over kan laten aan de regering. Daarom zeggen jongens. Wij zijn letterlijk nu in gesprek met het Global Fund om dat traject in gang te zetten. Maar nou komt hij. Het Global Fund vindt het wel zo makkelijk om met Coredate een contract te sluiten. Want een goede, ter zakenkundige, te controleren, aan alle kanten geaudite club, die kun je makkelijker zaken mee doen dan met dat hele ingewikkelde Congolese overheidsapparaat. En dit is het heel paradox. En dat is de paradox. Aan de ene Kisa, nog even, dan wilde ik even naar Sarah. Dit is dus eigenlijk een heel paradox waar veel NGO's in verkeren. Is dat aan de ene kant proberen ze het goed te doen, omdat als ze het niet handelen, Kees heeft net mooi geïllustreerd, hebben wij serieuze problemen. En daarom, en ik weet dat van dichtbij, ik kan niet zomaar gaan roepen dat we ontwikkelingsorganisatie moeten afschaffen. Dat is te makkelijk gezegd. Maar het paradox is wel dat organisaties, zonder ze het doorhebben, eigenlijk hun bestaansrecht. Nou ja, daar wil ik straks, als we naar de oplossing trekken, is dat je zo dapper moet zijn, over je eigen schaduw heen springen en jezelf. Maar daar komen we zo meteen op. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Maar het paradox is in ieder geval, denk ik, mooi geïllustreerd. Ik wilde nog even naar Sarah over die machtsongelijkheid die er is. Kan je daar nog meer voorbeelden van geven? En zijn er ook al goede voorbeelden waar je ziet dat er organisaties zijn die wel degelijk al bezig zijn om het echt helemaal, laat ik zeggen, de inclusiviteit wat meer te omarmen? Ja, wat ik heel vaak in mijn onderzoek zie, is dat we zo, bijvoorbeeld mensen die zo'n reis maken, en je kan dit ook vertalen naar de realiteit van grote organisaties, hè, maar je maakt zo'n reis en je wordt geconfronteerd met onrecht. En dat kan allerlei vormen aannemen. En dat ontwricht ons. Wij kunnen daar niet tegen. Dat lijkt in ons eigen menselijk DNA te zitten. Dus in reactie daarop gaan we heel vaak snel in actie komen en zien we oplossingen voor ons. En in het vinden en benoemen en uitvoeren van die oplossingen gaan we heel vaak voorbij aan wat er lokaal aanwezig is. En daar zie je dus, ik ben op een bepaald moment in een van mijn onderzoeken, zijn wij op een klein Indonesisch eiland geweest, waar een Nederlandse vrouw al heel lang werkte. Die bracht daar relatief veel geld binnen. En die lokale bevolking, toen wij daar waren voor ons onderzoek, letterlijk barsten eigenlijk in huilen uit en luchten hun hart en zei van, wij willen dat die vrouw stopt met hier te opereren, want de plannen die zij hier brengt, wij zitten daar niet op te wachten. Zij waren duidelijk behoeftig, zij leefden niet in eenvoudige omstandigheden, maar wat die vrouw deed, daar wachtte niemand op, maar zij waren niet in een positie om zo'n vrouw in hun lokale gemeenschap eigenlijk aan de deur te zetten. En dat was voor mij zo'n tekenend voorbeeld van machtsongelijkheid. Stel u voor dat dat hier in Nederland zou gebeuren, dat er iemand uit Ghana komt die bij de school van mijn kinderen aanklopt en zegt, jongens, dat onderwijssysteem, dat kan toch wel een beetje beter. We zouden het niet pikken. Nee. En daar, het kan gewoon en we doen het gewoon. En je kunt zeggen, dat is aan zo'n kleine organisatie, die kunnen dat allemaal maken. Maar op andere manieren kunnen ook grote organisaties zo opereren vanuit machtsongelijkheid. Er zijn mensen die behoeftig zijn, er zijn partijen die geld hebben, die positie hebben. En dat uit zich heel vaak in samenwerkingen die ik zelf als niet al te fraai zou kunnen bestempelen. Tegelijkertijd zien wij in Nederland, maar internationaal, waait er een fantastische wind als het gaat over het decoloniseren. Er is een enorm bewustzijn. Kan je daar een tastbaar voorbeeld van geven? Anders blijft het zo abstract. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van de laatste campagne van Doctors Without Borders. Ik heb hem nog niet gezien bij Artsen zonder Grenzen, dus ik hou hem even bij Doctors Without Borders, waar ik hem gezien heb, die ons ongelooflijk confronteert met die ongelijkheid binnen internationale samenwerking. En zij laat eigenlijk zien van, beste donateur, we hebben de laatste jaren aan jullie laten zien dat het altijd de witte medische ontwikkelingswerkers zijn die de wereld beter maken. Maar de realiteit zit anders in elkaar. En zij hebben ongelooflijk veel lef om die achterban te laten zien van, jongens, het zijn niet altijd die witte artsen die hier de wereld beter maken. Dat zijn lokale hulpverleners die dat doen. En waarom heb ik daar lef voor? Omdat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit gaat resulteren in een afname van financiële donaties. Want net zoals de Global Fund vindt ook die witte Nederlandse donateur het best wel prettig om te weten dat dat eigenlijk een witte arts is die daar gezondheid werkt. Dat werkelijk nog zo dat je denkt dat de mensen minder geld aan Artsen zonder Grenzen zullen geven als daar een donkere arts? Onderzoek naar gedaan. Als we ook campagnes, is gewoon van bekend, als wij laten zien dat het een wit iemand is die de hulpverlener is, dat werkt vertrouwenwekkend. En daar komen we terug tot die mindset. Daar zit de kern van het probleem. Als wij willen naar een progressieve internationaal samenwerken, dan moeten wij het lef hebben om in ons eigen heel even kort nog Kees Zevenberg, dan nog een klein stukje Hoebink en dan kom ik weer bij Olivier terug. Ga je gang. Coredate krijgt niet alleen maar geld van overheden en van grote instituties, maar ook van de Nederlandse burger. Zeker. Ik doe mijn uiterste best om dat geld te krijgen zonder dat wij moeten gaan werken met die beroemde beelden van het huilende kind en de snottebel en het ziekzielige en nooddruftige Afrikaanse meisje. Mm-hmm. Ik heb uitgebreide gesprekken met mijn marketingafdeling die precies zegt wat Sarah ook zegt. Kees, een huilend kind levert gewoon meer geld op. En dat, die verandering moeten wij natuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook in onze eigen koppen doen. Ik heb nog een klein voorbeeldje. Ook ons taalgebruik moeten we gaan veranderen. We hebben het over lokale staf. Hoe bedoel u lokale staf? Nationale staf. Ben ik dan ook lokale staf? Ja. We hebben het over veldbezoeken. Ik sprak laatst met een professor uit Kampala. Die zei, als ik naar Den Haag kom, ga ik dan ook op veldbezoek. Nog een laatste voorbeeld. Ik sprak een collega-directeur van een ontwikkelingsorganisatie uit India. En die zegt, ik word nu al 40 jaar door jullie gecapacity built. Wanneer promoveer ik nou eens? Capacity build? Dus een van de vakkreten in de twijs is capacity building. Wij zijn er van het opbouwen van de capaciteit van lokale organisaties. Hij beklaagde zich, ik krijg nu al 40 jaar training van jullie. Wanneer ben ik nou eens klaar getraind? Wanneer ben ik nou af? Ja. Wanneer kan ik nou met jullie overheid een contract sluiten waarin ik net zoveel macht en zeggenschap heb als jullie hebben over de besteding van de middelen? We gaan hier even dit even afsluiten, want ik wil nog een klein stukje hoogleraar Paul Hoebink laten horen. Dan gaan we weer terug naar de studio. We hebben hem net gehoord vanaf ongeveer het jaar 2000. Westerse landen die direct geld toneerden aan programma's voor gezondheidszorg en onderwijs. Daar ging Nederland ook een tijd in mee, maar dat beleid sloeg om met het kabinet Rutte II. Luister even mee naar Paul Hoebink over de Nederlandse handelsgeest die weer opleidde vanuit de politiek. Beginnen met een stukje Nieuwsuur. Gaan we naar Den Haag. De formatie is in volle gang. Deze week presenteerden Samson en Rutte een deelakkoord. Maar de grootste hobbels moeten nog genomen worden. Want de verschillen tussen PvdA en VVD zijn enorm. Bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Moet Nederland vasthouden aan de 0,7%-norm zoals de PvdA wil? Of kan er 3 miljard af van de begroting zoals de VVD wil? Die 3 miljard extra die u wilt bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, staat die gebeiteld of is erover te praten? Nogmaals, we doen echt geen uitspraak over de onderhandelingen. Spijt. Maar is erover te praten? De uitkomst van de onderhandelingen weten we ondertussen. Er werd uiteindelijk 1,4 miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Dat is de grootste bezuiniging op welk departement ook. Het was dan wel geen 3 miljard, zoals Rutte eigenlijk wilde, maar het was een ongekend hoge bezuiniging. Met grote gevolgen. Het wereldwijd afgesproken percentage van 0,7% werd door Nederland niet meer gehaald en was afgezakt naar 0,52%. Ook de invulling van hoe de hulp geboden werd veranderde drastisch. Handel kreeg een grote rol. De nieuwe minister in dat kabinet kreeg als opdracht om een minister voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking te zijn. Omdat men het idee had dat die dingen die zo goed bij elkaar passen, dat ze wel in één ministerie geïntegreerd konden worden. Nou, dat is een beetje een fabeltje. Ten eerste wil Nederland investeringen bevorderen van het Nederlands bedrijfsleven. Nou, dat loopt al vanaf de jaren 60 fout. Het Nederlands bedrijfsleven is eigenlijk nooit geïnteresseerd geweest in die investeringspotjes. De grote bedrijven die hebben dat helemaal niet nodig. Die hebben allemaal administratieve romslomp, dus dat hoeft allemaal niet. En kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven, die hebben het ook niet nodig. Die willen het niet, die lopen om de potjes heen. Die willen niet zozeer investeren, die willen vooral exporteren. Bovendien, als Nederland ging exporteren, bleek dat ook niet altijd aan te sluiten bij de behoeftes van de landen waar de hulp heen ging. Tot in de jaren 70 waren Nederlandse ontwikkelingsorganisaties verplicht bij ontwikkelingshulp alleen gebruik te maken van Nederlandse goederen en diensten. Nou, dat leidde tot de nodige mislukkingen. Fabrieken die gestuurd werden, die überhaupt niet eens in ontvangst waren genomen. Koeien die niet geschikt waren voor het tropische klimaat, enzovoort. En vandaag de dag? Onze huidige minister op dit gebied is minister Schrijnemacher van de VVD. Zij is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Handel heeft in haar beleid een centrale rol en is onderdeel van de ontwikkelingssamenwerking, of OS zoals zij dat noemt. Het kabinet heeft besloten om het combinatiebeleid van buitenlandse handel en OS verder te versterken. Bedrijven kunnen in samenwerking met de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen meer doen voor ontwikkeling. Van do no harm als wettelijk minimum naar do good. En wij gaan de SDGs en de klimaatafspraken dan ook niet halen zonder die hefboom van de private sector. Ten tweede, het betrekken van bedrijven bij ontwikkeling is ook goed voor duurzame verdienmodellen en bevorderen we verder internationalisering van ons bedrijfsleven in een wereldmarkt waar de concurrentie ontzettend fel is en ook zorgen we voor meer gelijkwaardigheid en meer impact. Minister Schleijnemacher presenteerde afgelopen zomer haar nieuwe beleidsnota. Toen Paul Hoebink die las, was hij hoogst verbaasd. Ik schrok gewoon. Ik schrok echt van een lage kwaliteit van deze nota. Want kort daarvoor was juist de inspectie gekomen met een omvangrijk en kritisch evaluatierapport over het hulp- en handelsbeleid. En dan zie je dat de conclusie van de inspectie is dat die hulp en handel helemaal niet geïntegreerd zijn. Ondanks dat handel en ontwikkelingssamenwerking 10 jaar geleden zijn samengevoegd, zijn het in de praktijk 2 aparte zuilen gebleven, stelt de inspectie. Verder is te veel van het budget gereserveerd voor landen die dat eigenlijk niet nodig hebben, is er onvoldoende aandacht voor lange termijn impact en worden veel potjes amper aangeboord. Nou zegt minister Schreinemacher in haar nieuwe nota weliswaar dat ze zo fantastisch bij elkaar passen en hoera, dat gaat uitstekend en laten we zo doorgaan. Maar ze heeft die evaluatie blijkbaar helemaal niet gelezen of niet willen lezen. Ik denk niet willen lezen. En dat betekent dat ze die potjes nog steeds naast elkaar bestaan. Nog erger, de inspectie is buitengewoon kritisch op een aantal instrumenten die we hebben om die handel te bevorderen. En in plaats van dat de minister zegt van ik ga eens opnieuw naar dat hele instrumentarium kijken wat we hebben om investeringen en handel te bevorderen. En ik ga eens even kijken wat wel en niet functioneert. Ja, gaat ze daar klakkeloos mee door. Dus ja, dat hulp en handel zo fantastisch bij elkaar passen, dat is een godspe. En dan nu de toekomst. Wat is wat u betreft zou een ideale vorm zijn? Want u zegt, we zijn op een soort keerpunt, op een soort kantelpunt nu. Hè? Wat zou wat u betreft een goede vorm zijn voor de toekomst in ontwikkelingssamenwerking? Nou, na 75 jaar kunnen we wel van dat label af. En we moeten het veel breder trekken. We zitten in de 21ste eeuw. Die ontwikkelingslanden zijn lang niet allemaal meer armoedig en ontwikkelingsland, enzovoort, enzovoort. Het zijn belangrijke producenten geworden op een aantal plekken. Dus we zitten in een nieuwe fase waarbij natuurlijk een groepje van minst ontwikkelde landen over zal blijven, waar je wel nog de traditionele ontwikkelingssamenwerking doet. Maar we moeten veel meer die stap voorwaarts maken naar die mondiale publieke goederen, hoe we daarin voorzien en hoe we die samenwerking tussen landen daarop vormgeven. Dat betekent dat grote thema's wereldwijd worden aangepakt en dat men ervan bewust is dat klimaat, publieke gezondheid en onderwijs iedereen aangaat en dat iedereen daaraan bijdraagt. Nou, daar ligt een taak natuurlijk van ons ministerie, maar ja, dat loopt een beetje achter. Dus laten we hopen dat het dan van Europa en een aantal andere landen komt. Paul Hoebe hoorde u. Hulp en handel gaan hand in hand. Olivier van Beemen, onderzoeksjournalist. Jij hebt veel onderzoek gedaan, hè? Het Nederlandse bedrijfsleven op het Afrikaanse continent. Heineken onder andere. Gaat hand in hand, moeiteloos. Nou, het idee is inderdaad, ik heb inderdaad heel veel onderzoek gedaan naar Heineken in Afrika, 2 boeken zelfs over geschreven. En het idee is dat wat goed is voor Heineken is ook goed voor Afrika. En nou ja, om het kort te zeggen, dat uit mijn onderzoek komt dat totaal niet naar voren. Dat ja, het ene na het andere schandaal stuit ik op. Ik heb vorige week nog, of deze week nog gepubliceerd over een brouwerij in Addis Ababa in Ethiopië, waarbij ik oud-bewoners op het brouwerijterrein heb gesproken die me verteld hebben dat ze zich slachtoffer voelen van landgrabbing, van landroof. En dat er eentje was gemarteld voordat Heineken dat brouwerijterrein over kon nemen. Dus, Daar hebben we het al, de mindset. Zodra er winst gemaakt kan worden, wordt die mindset snel vergeten. Oké, jongens, niet heel lang tijd meer, maar aan jullie alle 4, jongens en dames natuurlijk, een oplossing. Het moet anders. Ze zei aan het begin, de een was voor afschaffen zodra het kon, als het veilig was. Ik wil beginnen met jou, Kiza. Je hebt al gezegd, stoppen met het ontwikkelingswerk. Nee, ben ik een beetje op teruggekomen. Ik vind natuurlijk wel dat er het raciale, het koloniale moet eruit. Kan jij in heel kort een anderhalve zin zeggen wat onontbeerlijk is om ervoor te zorgen dat er op een eerlijke manier samenwerking is internationaal, waardoor die landen zich beter kunnen ontwikkelen? In een anderhalve zin? Dat moet je kunnen, hoor. Nou, ik denk dat Sarah, maar ook professor Hubing het min of meer zei. Ik denk bewustwording over loodverbondenheid. Wat mij betreft moeten wij wat bescheidener zijn over wat we wel of niet kunnen doen. En dat betekent dus ook een open houding. Niet het idee dat wij kennis en geld nodig hebben om de anderen te helpen. Maar bewust zijn van het feit dat de anderen misschien ook ons iets kan helpen. We hebben nu over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, geld dat naar het zuiden moet. De realiteit is, en dat schrijf ik in een van de essays, is dat er meer geld van arme landen komt. Naar ons komt. Naar rijke landen dan andersom. Voorbeeld van belastingontduiking onder andere. Precies. En wat dat betreft is het goed dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nu een nood heeft gepresenteerd over beleidscoherentie. Is namelijk dat we niet alleen maar via ontwikkelingshulp mensen helpen, maar via bijvoorbeeld bedrijven, maar ook onze ecologische afdruk onderontwikkeling alleen maar stimuleren. Dus ik denk dat loodverbondenheid of internationale solidariteit, zoals dat heel mooi heet, is een goed begin. Goed. Maar goed, voor de rest heb ik zelf nog vier stappen plannen over. Ja, helemaal geen tijd voor, want ik wil even naar Sarah, anders kan ik niet maar horen wat mij, zij ervan vindt. Maar volgens mij, weet niet of we dat hebben, de tijd. Nee, hebben we niet. Ik ga even naar Sarah. Nee, heel goed. Loodverbondenheid blijf ik in elk geval van jou onthouden. Sarah. Nou, ik bouw voort op Kisa en ik denk, ik ben een positief mens. Ik zie dat er een andere agenda domineert binnen internationale samenwerking, waarin we meer denken vanuit mondiale uitdagingen. Ook een andere aanpak waarin we bereid zijn om meer te vertrekken vanuit zuidelijke krachten, zuidelijke agenda. Om die progressieve agenda waar te maken, moeten wij zorgen dat internationale solidariteit terug in de haarvaten zit van de Nederlandse samenleving. Dat daar terug draagvlak voor is. Ouderwets woord, maar ik vind het alles behalve ouderwets. Anders gaan we er niet komen met die progressieve agenda. Kees Zevenbergen, Kordheid. Ik vind dat het in landen waarin overheden en het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld er maar niet in slagen om er iets van te maken, de fragiele landen, dat in die landen en voor die landen ontwikkelingssamenwerking nog steeds van het grootst mogelijke belang is. Dus niet die prettige woonlanden, maar die rottige landen zoals Zuid-Soedan of Afghanistan of Myanmar of de DRC. Dat is één. Ik vind dat je dat moet doen en blijven doen in toenemende mate, in nauwe samenwerking met al die lokale kennisinstituten en goed geschoolde mensen en sterke niet-gouvernementele organisaties die daar ook zijn. Dus in die zin moet je zelf durven kleiner worden en macht en zeggenschap overdragen naar die partijen die dat best kunnen. En ik vind ook, en daar ben ik het helemaal met Sarah eens, laatste dat woorden. In toenemende mate wij ook ons bewust moeten zijn in Nederland dat onze wijze van produceren en consumeren er mede toe bijdraagt dat boeren in Irak en in Ethiopië zo'n last hebben van die klimaatsverandering. Dus ook wij hebben hier een veranderagenda, een ontwikkelingssamenwerkingsagenda. Ik wil jullie alle vier heel hartelijk bedanken. We hebben niet dé oplossing, maar we hebben in elk geval even met elkaar van gedachten kunnen wisselen over wat er op zijn minst aan mindset nodig is. Dit was Argos voor deze week. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Zometeen langs de lijn met schaatsen in Heerenveen onder andere. Fijn weekend. NPO Radio 1. 100 mensen doen mee aan een groot wetenschappelijk onderzoek naar microplastics in kleding. Hoe? Door een wasje te draaien. Ik ga even koffie drinken en dan komen we zo terug als hij klaar is. Na de wolf rukt ook de goudjakhals op in Nederland. Er is er nu zelfs eentje gespot bij de Waddenzee. Verder een revolutionaire manier om medicijnresten uit het afvalwater te halen en de column van Dolf Jansen. Dat klinkt leuk, maar wat moet ik met 2 vogelhuisjes per maand? Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.